شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که هر لحظه همراه ماست. بچه ها، عزیزای دلبندم سلام، خوبین گلای نازم؟ چه خبرم؟ امشب اومدم براتون قصه بگم. بله، از یه روباه شکلاتی حتما تعجب میکنیم. آخه اون خیلی شکلات دوست داره، ولی خب رعایت نمیکنه، زیاد میخوره. حالا گوش بدین به قصه‌مون. اسمش هم همینه، روباه شکلاتی. توی جنگل روباها روباهی بود که همه اونو صدا می کردن روباه شکلاتی. البته روباه قصه ما رنگش بچه ها قهوه‌ای نبود، ولی به این دلیل اونو شکلاتی صدا می کردن که از صبح تا شب فقط شکلات می خورد. همه بهش می گفتن روباه اینقدر شکلات نخور، چاق می شی، چله می شی، اون وقت هر کاری برات سخت می شی، تنبل می شی، دیگه نمی تونی سلامت باشی. اما اون گوش نمی کرد. روزها گذشت و گذشت، روباه قصه‌مون هر روز یه عالمه شکلات می خورد و بازم می خورد، جوری که کم کم چاق و چاقتر شد، تنبل و تنبلتر شد، تا جایی که دیگه حتی کمتر از لونش بیرون می رفت، فقط می خوابید و شکلات می خورد. یکی از روزها وقتی که مثل همیشه اون نشسته بود و شکلات می خورد، در زدن، تق و تق و تق. پشت در چند تا روباه قد و نیم قد بودن که با شور و شوق و هیجان اومده بودن. روباه شکلاتی گفت کی پشت دره؟ در لونه من همیشه بازه، اما باید هلش بدین، خودتون باید بازش کنین. روباهای پشت در لونه رو هل دادن. در که باز شد، روباها جلو اومدن و گفتن روباه شکلاتی واقعا که تنبل تنبلایی، پاشو ببین بیرون چه خبر شده؟ برف اومده، کل جنگل سفید پوش شده، ما داریم میریم برف بازی، تو هم همراه ما میای؟ روباه کمی فکر کرد و تکونی به خودش داد و بیرون رو نگاه کرد، هم اینجا سفید شده بود. روباه شکلاتی دلش لک زده بود برای برف بازی حسابی، برای همینم قبول کرد و همراه اونا رفت. روباها رفتن رفتن بالای تپه پر از برف که رسیدن، شروع کردن به برف بازی. همین جور پشت هم می کردن و می دویدن. اما عزیزای من، روباه شکلاتی انقدر چاق و تنبل شده بود که نه می تونست درست و حسابی بپره، نه می تونست بدوه. برای همین تا خواست یه گوله برف برداره و به سمت روباهای دیگه بندازه، پاش لیز خورد و افتاد. چون تپم سرازیری داشت و شیب داشت و خیلی هم لیز بود، قل خورد و مثل یه توپ گرد سر خورد و بله افتاد پایین. عزیزای من، روباهای قد و نیم قد وقتی که دیدن روباه شکلاتی همین جور داره قل میخوره، به طرفش اومدن تا بلکه بتونن کمک کنن. اما نه، روباه تبدیل شده بود به یک گله برفی. اونقدر این گله سری میرفت که هیچ کس بهش نمیرسید. اون همونطور که گفتم افتاد پایین تپه، بعد محکم به سنگی خورد و همونجا پخش زمین شد. روباهای قد و نیم قد خیلی تند کنار روباه اومدن و بله دیدن ای وای، اون چشماشو بسته و افتاده. همه ترسیدن، برای همین هی صدا کردن شکلاتی شکلاتی، اونو تکون میدادن تا تا بالاخره ببینن اون تکون میخوره یا نه. روباه شکلات یواش یواش چشماشو باز کرد و اطرافش نگاه کرد. حالش که کمی جا اومد گفت: دیگه به من نگین روباه شکلاتی، من دیگه میخوام کمتر شکلات بخورم، منم میخوام مثل شما چابک و سری باشم. شیرین زبونای من، انشالله که قصه رو پسندیدین. بله دیگه نباید بگیم روباه شکلاتی، چون اون دیگه میخواد کمتر شکلات بخوره. میدونین چرا؟ برای اینکه ممکنه سلامتیش به خطر بیفته، بازم توپول بشه، اون وقت حرکت کردن براش خیلی سخت میشه. عزیزای من، میدونم که شما هم که شیرین تر از شکلاتین رعایت میکنین، اصلا هر چیزی حدی داره دیگه، درسته؟ قربون محبتتون برم، خداحافظ تا فردا شب.